Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σήμερα ήταν δεκάδες χιλιάδες λαού, κόσμου που διαδήλωσαν στο Σύνταγμα, σε αυτή τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων και των φορέων. Αυτό το οποίο ακούστηκε από την πρωτεύουσα αλλά και από όλες τις πόλεις της χώρας είναι το «Δεν πάει άλλο» με την ακρίβεια. Στάλθηκε αυτό το μήνυμα, βεβαίως το τι έλαβαν ως μήνυμα οι κυβερνώντες θα το δούμε στη συνέχεια. Σημειώστε ότι στην Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση της διαφύλαξης του συντάγματος, του αστικού συντάγματος, αυτού που προφυλάσσει υποτίθεται το δικαίωμα έκφρασης της απεργιακής κινητοποίησης, έχει συλλάβει 11 απεργούς, μεταξύ αυτών μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και δημοσιογράφο του Ριζοσπάστη, διότι δεν συμμορφώθησαν προς τις υποδείξεις. Ήδη στις 6.30 ώρα υπήρχε συγκέντρωση έξω από την, είχε προγραμματιστεί αστυνομική συγκέντρωση έξω από την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Θα ενημερωθούμε για τα γεγονότα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Σε ό,τι αφορά τα του πολέμου και της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτόν, είναι προφανές ότι έχουμε την προεργασία του εδάφους για να εμφανιστεί ο κύριος Ζελένσκι αύριο στην Ελληνική Βουλή. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών, έχουμε την απέλαση 12 Ρώσων διπλωματών ως πρόσωπα μη αρεστά και την τοποθέτηση της ρώσικης πρεσβείας ότι η ενέργεια αυτή δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες. Οι ελληνικές αρχές κήρυξαν 12 μέλη των διπλωματικών και προξενικών αποστολών της Ρωσίας που είναι διαπιστευμένα στην Ελλάδα ως πρόσωπα μη αρεστά. Αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου των Εξωτερικών. Σε ανακοίνωση τώρα της ρωσικής πρεσβείας αναφέρεται ότι ο πρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα εκλήθη στο Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών, όπου και ενημερώθηκε για την απόφαση της Αθήνας να κηρύξει 12 διπλωμάτες της πρεσβείας ως ανεπιθύμητα πρόσωπα. Και επαναλαμβάνω, η ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας μιλάει για ενέργεια που δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες. Σε ό,τι αφορά το έγκλημα του άλλου πολέμου, συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται και ο πόλεμος. Σήμερα έχουμε από τον ΕΟΔΗ ανακοίνωση για άλλους 73 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο λόγω της πανδημίας. Έχουμε φτάσει τις 27.892 θύματα από την αρχή της πανδημίας και της καταγραφής των απολειών. Επαναλαμβάνω, άλλοι 73 νεκροί. Σήμερα 70 χτες, 62 προχτές. Την ίδια ώρα αυτό το οποίο κάνουν είναι να απολύουν γιατρούς από τα νοσοκομεία, να θέτουν σε αναστολή υγειονομικό προσωπικό, να στείνουν φιέστες όπως αυτή που επιχείρησε ο κύριος Πλεύρης προχτές στο Θριάσιο, να κάνουν δηλώσεις για τελευταία μίλια και να βγαίνουν ανερυθρίαστα στις τηλεοράσεις και να μας λένε ότι σε 2-3 εβδομάδες θα έχει τελειώσει η πανδημία. Από τότε που την είπαν αυτή την κουβέντα, έχουν πεθάνει πάνω από 7.000 άνθρωποι στην Ελλάδα λόγω του κορονοϊού. Και βεβαίως μπορεί να βούλιαξε σήμερα η Αθήνα στην απεργιακή συγκέντρωση. Βεβαίως αυτό το δεν πάει άλλο είναι κάτι πλέον ως στάση, ως εικόνα, ως συνέστημα, το οποίο κατακλείζει κάθε ελληνική οικογένεια. Αλλά προσέξτε λοιπόν πως εκλαμβάνεται αυτό το μήνυμα της κοινωνίας από τους άριστους. Θυμίζω ότι είναι αυτοί οι οποίοι μας είχαν πει ότι δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε και πολύ με την ακρίβεια. Αυτά τα είχαν πει προ-πολέμου, γιατί κέρδιζαν οι εφοπλιστές μας, έτσι είχαν πει, από τη μεταφορά των ανατιμημένων προϊόντων, και ως ετούτου θα έπρεπε να είμαστε χαρούμενοι γιατί κάτι θα πέσει και στην αγορά. Αυτά έλεγε ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεώς τους. Όχι, συγγνώμη, ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματός τους, ο κύριος Γεωργιάδης. Ότι κερδίζουν οι εφοπλιστές μας και άρα να είμαστε χαρούμενοι, κάτι θα ρίξουν στην αγορά. Αυτοί είναι οι οποίοι, οι εφοπλιστές δηλαδή, αυτοί οι οποίοι φορολογούνται οικειοθελώς, για να θυμόμαστε, έτσι. Και επί του κυρίου Μητσοτάκη, και επί του κυρίου Τσίπρα, και επί του κυρίου Σαμαρά. Ήρθαν λοιπόν και μας είπαν να χαιρόμαστε γιατί κερδίζουν οι εφοπλιστές. Μετά ήρθαν και μας είπαν να κλείνουμε το φως και να μην ξεχνάμε το θερμοσύφωνο. Επίσης να παίρνουμε και καμιά ζακέτα. Αυτό δεν το είπαν, αλλά εννοείται. Μετά όταν τους μίλαγες για την ακρίβεια και για τις ανατιμήσεις, επαναλαμβάνω όλα αυτά προ-πολέμου, έτσι, γιατί μετά τα ρίξανε στον πόλεμο. Τι μας έλεγαν? Μας έλεγαν ότι πήγαν στα σούπερ μάρκετ και εκεί δεν εμφανίστηκε κανένας μπροστά τους να διαμαρτυρηθεί για τις τιμές. Αντιθέτως, υπήρξε κοσμοσυρωή και συνωστισμός γιατί ζητούσαν selfie από τον κύριο υπουργό οι πελάτες. Άρα λοιπόν όλα καλά με την ακρίβεια. Μετά μας είπαν ότι όποιος έχει αμάξι είναι πλούσιος. Και μετά ήρθαν και μας είπαν επίσης ότι όποιος ζητάει να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που έχουν φτάσει στο Θεό και πληρώνουμε 2 και 2,5 ευρώ τη βενζίνη και το πετρέλαιο, μας είπαν ότι είμαστε βαποράκια εκείνων που έχουν καγέν. Αυτά δεν μας είπαν? Ακούστε λοιπόν σήμερα τι άλλο μας είπαν. Την ώρα που παθαίνει εγκεφαλικά όχι μόνο ο παππούς και η γιαγιά, αλλά όλη η οικογένεια, όταν έρχεται το, πώς το λένε, της ΔΕΗ, ο λογαριασμός, του ρεύματος ο λογαριασμός, την ώρα που αυτό συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, βγήκε ο υφυπουργός εργασίας σήμερα σε ραδιοφωνικό σταθμό στα παραπολιτικά και στο ερώτημα τι γίνεται, τι κάνουμε με αυτή την υπόθεση, ποια είναι αυτή η υπόθεση, είναι αυτό που έλεγε ο Σκρέκας, ο κύριος Σκρέκας, ο υπουργός ενεργείας, το Σεπτέμβριο, ότι δεν χρειάζεται να έχουμε και κανένα ιδιαίτερο άγχος, διότι 1 με 2 ευρώ μωρέ θα είναι παραπάνω ο λογαριασμός. 1 με 2 ευρώ μας έλεγε τον Σεπτέμβρη. Και έκτοτε ο λογαριασμός έχει γίνει σαν το δημόσιο χρέος της Ελλάδας που θα το πληρώσουμε μέσω του ηλεκτρικού από ό,τι φαίνεται. Αυτοί λοιπόν ήρθαν σήμερα και είπαν το εξής την ώρα που συμβαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει με το ρεύμα και με το λογαριασμό. Νομίζω, λέει, σας διαβάζω ακριβώς τι είπε ο κύριος υφυπουργός εργασίας. Νομίζω, είπε, ότι οποιοδήποτε από τους αντίστοιχους θυγόμενους, εμείς είμαστε θυγόμενοι για να έχετε υπόψη σας, έρθει σε επαφή με τον πάροχό του, εκεί είναι ζήτημα του παρόχου βεβαίως, δεν λέω, αλλά νομίζω ότι εκεί θα δείξουν την αντίστοιχη κατανόηση. Ακούτε τι λένε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι μας λένε την ώρα που έρχεται ο λογαριασμός, την ώρα που ψάχνεις να βρεις τα συμπέλιουμ και τα υπογλώσσια, εκείνη την ώρα, λέει, να πάρουμε τηλέφωνο τους παρόχους ενέργειας, να κλάψουμε, να ζητιανέψουμε, να παρακαλέσουμε. Και τότε λοιπόν εκεί θα υπάρξει ενδεχομένως αντίστοιχη κατανόηση. Η πρότασή τους δηλαδή είναι όταν έρχεται ο λογαριασμός να παίρνουμε και να παρακαλάμε τους κερδοσκόπους και τους κλέφτες. Αυτή είναι η κυβερνητική πολιτική στήριξης και ανακούφισης του ελληνικού λαού. Και τώρα επιτρέψτε μου να πάω σε κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται κάπως εσωτερικής λήψεως, θα αντιληφθείτε τι εννοώ. Μπορεί να φαίνεται ότι έχει να κάνει με τα του οίκου μας, δηλαδή τα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι κάτι ευρύτερο. Εξηγούμε λοιπόν. Τι είπαμε υπήρχε σήμερα? Σήμερα υπήρχε απεργία, υπάρχει ακόμα απεργία, 24ωρη απεργία πανελλαδική. Βεβαίως, η διοίκηση, το ΔΣ της ΕΣΥΕΑ, τους δημοσιογράφους τους εξαίρεσε. Και έτσι λοιπόν, ενώ οι πάντες απεργούν 24 ώρες, 24 ώρες, η διοίκηση της ΕΣΥΕΑ, το ΔΣ της ΕΣΥΕΑ, αποφάσισε ότι για τους δημοσιογράφους θα πρέπει να υπάρξει τετράωρη στάση εργασίας. Μάλλον γιατί αυτοί που πήραν αυτή την απόφαση στο ΔΣ της ΕΣΥΕΑ, μάλλον δεν παίρνουν λογαριασμό της ΔΕΗ. Ή εν πάση περιπτώσει ακόμα και αν παίρνουν, μάλλον αδιαφορούν για το γεγονός ότι κάτι χιλιάδες δημοσιογράφοι επίσης παίρνουν λογαριασμούς της ΔΕΗ. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι και οι δημοσιογράφοι παίρνουν λογαριασμούς για το ρεύμα. Να ξεκαθαρίσω ότι και οι δημοσιογράφοι κοιτούν αποσβολωμένοι αυτό το οποίο συμβαίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και οι δημοσιογράφοι κοιτούν αποσβολωμένοι τις τιμές στα βενζινάδικα. Αυτό το ξέρουν οι πάντες, σίγουρα το ξέρουν οι δημοσιογράφοι. Για την ακρίβεια το ξέρει το 99% των δημοσιογράφων. Δεν ξέρω αν θα έρθει η ώρα που θα το μάθει και η πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΣΥΕΑ. Αλλά ας έρθουμε τώρα λοιπόν. Έστω και έτσι πήραν μία απόφαση για τετράωρη στάση εργασίας. Ακούστε, κατά τον επίσημο ορισμό, απεργοσπάστης είναι εκείνος που αντί να απεργεί, τι κάνει, συνεχίζει να εργάζεται ή να προσφέρεται να εργαστεί προς αντικατάσταση των απεργών. Στις συνθήκες της πραγματικής ζωής, σε συνθήκες δηλαδή μισθωτής σκλαβιάς που λέω εγώ, κεφαλαιοκρατικής βίας που λέω εγώ και τρομοκρατίας κεφαλαιοκρατικής που λέω εγώ, απεργοσπάστης είναι αυτός που όταν οι συνάδελφοί του πάνε να σηκώσουν κεφάλι, εκείνος υπηρετώντας και γλύφοντας με τον πιο χυδαίο και με τον πιο γλιώδη τρόπο το αφεντικό του, τι κάνει, τους μαχαιρώνει πισόπλατα τους συναδέλφους του. Και είναι αυτό το πισόπλατο μαχαίρωμα που καθιστά τον απεργοσπάστη συνώνυμο του ξεφτύλα. Ένας ξεφτύλας είναι ο απεργοσπάστης που υπονομεύει τον αγώνα των υπόλοιπων εργαζόμενων. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει λέξη που να περιγράφει το ποιόν του απεργοσπάστη. Εν προκειμένου, και το ξεκαθαρίζω αυτό, μιλάω για το χώρο του τύπου. Για το χώρο του τύπου. Και τονίζω το εξής. Δεν αναφέρομαι, μιλώντας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και για τον κάθε εργασιακό χώρο, στον εργαζόμενο που του ασκήθηκε εκβιασμός, που του ασκήθηκε ανοιχτή ή έμεση τρομοκρατία. Δεν αναφέρομαι στον ανήμπορο και ξεμοναχιασμένο εργαζόμενο. Δεν μιλάω για τον με το πιστόλι στο γκρόταφο μισθωτό που νιώθει δικό του τον αγώνα των συναδέλφων του, ακόμα και όταν ο ίδιος δεν έχει τη δύναμη να πάρει και αυτός μέρος σε αυτή τη μάχη, αναδεικνύοντας και με αυτόν τον τρόπο πόσο σημαντικό είναι και για τα σωματεία του και για τον ίδιο να σταθούν όλοι μαζί στα πόδια τους. Αναφέρομαι σε αυτόν, στον απεργοσπάστη, προσέξτε, ιδεολόγο, που δεν ανήκει στην κατηγορία των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λυγίσανε από τον εξαναγκασμό του πολίτη Κέιν. Αναφέρομαι σε εκείνα τα καλοταϊσμένα και πασίγνωστα γιουσουφάκια του πολίτη Κέιν. Αυτός λοιπόν, ο υπεραπεργοσπασίας δημοσιολόγος, γιατί εγώ δεν μπορώ να τον πω δημοσιογράφο, δεν είναι ούτε τσιράκι της εργοδοσίας μόνο, ούτε τσανακογλύφτης του εκάστοτε κυβερνητισμού μόνο, ούτε πεμπτοφαλαγκίτης μόνο, ούτε ένας χαρτογιακάς της τελευταίας υποστάθμης μιας τάχα μου εργατικής αριστοκρατίας που λιμένεται θόκους μόνο. Είναι όλα αυτά που είπα προηγουμένως, αλλά είναι και κάτι πολύ χειρότερο που μόνο μία λέξη μπορεί να την περιγράψει. Είναι απεργοσπάστης. Ένα είδος δηλαδή φτιαγμένο πως το έλεγε ο Τζακ Λόντον, απ' την πιο αειδιαστική ουσία που περίσεψε του Θεού. Έτσι έγραφε ο Τζακ Λόντον για τον απεργοσπάστη. Καταληκτικά λοιπόν, αυτά τα θρασίμια, αυτοί οι πρωτοσαλταδόροι της γλίτσας, αυτά τα φερέφωνα των εγχώριων και διεθνών γερούν γερά, που σπάσανε και σήμερα την απεργία των δημοσιογράφων, τη στάση εργασίας των δημοσιογράφων, που το διέπραξαν ακόμα μια φορά, που το κάνανε ενάντια σε όλο τον εργαζόμενο λαό, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την ανέχεια, που το ξανατόλμησαν αυτό να ξαναγίνουν περήφανοι, όπως έχουν δηλώσει για τον εαυτό τους, απεργοσπάστες, ενώ συνάδελφοί τους βρίσκονται στην ανέχεια, ενώ συνάδελφοί τους στερούνται ακόμα και τα φάρμακά τους, ενώ χιλιάδες συνάδελφοί τους νιώθουν να λιώνουν στην ανεργία και άλλοι τόσοι στις γαλέρες της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και της απληρωσιάς, ένα πράγμα κατακτήσανε αυτοί του Sky σήμερα. Για αυτούς μιλάω. Μιλώ για αυτούς του Sky. Αυτό λοιπόν το οποίο κατέκτησαν επαξίως είναι το τίτλο που αρμόζει σε ό,τι πιο ποταπό, σε ό,τι πιο χυδαίο, σε ό,τι πιο γλιώδες μπορεί να βρει απέναντί του ο εργαζόμενος που παλεύει για μισθό, που παλεύει για δουλειά, που παλεύει για ζωή, που παλεύει για αξιοπρέπεια. Ποιος είναι ο τίτλος τους? Απεργοσπάστες. Εσείς του Sky, εσείς του Sky δεν είσαστε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Αυτό είσαστε. Απεργοσπάστες είσαστε. Η φαμπρικά δε σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό? Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Και πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό? Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βάρδια δι, στη βάρδια διοδέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σχέδα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σχέδα. Ακούσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι χρήμα. Με τους εργάτες μη μιλάς την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην δώνεις μονάς, πειναϊκή, πειναϊκή είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην δώνεις μονάς, πειναϊκή, πειναϊκή είναι κρίμα. Κι έτσι στο πω, κι έτσι στο πω, στο μου σκυπτός, ξεχνάω τι, ξεχνάω τη μιλιά μου. Είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το, ποιο είναι το όνομά μου. Κρατάω μυστικό, ποιο είναι το, ποιο είναι το όνομά μου. Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Κάνει καμία εντύπωση, Λευτέρη μου, ότι θα υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι είναι φίλοι των απεργοσπαστών. Καμία εντύπωση δεν μου κάνει. Εδώ υπήρχαν δοσύλλογοι, ταγματαλίτες και μαυραγωρίτες σε αυτή τη χώρα. Τι σου κάνει εντύπωση εμένα? Καμία εντύπωση δεν μου κάνει. Ούτε ότι υπάρχουν οι απεργοσπάστες, όπως σου περιέγραψα προηγουμένως, ξαναλέω, ως καλοπληρωμένα βαποράκια των αφεντικών τους. Καμία εντύπωση δεν μου κάνει. Ούτε ότι υπάρχουν και τέτοιοι φίλοι των απεργοσπαστών. Βέβαια, αν ρωτήσεις έναν άνθρωπο τι του φέρνει στο μυαλό ο φίλος των απεργοσπαστών ή ο περήφανος απεργοσπάστης ή ο ιδεολόγος υπεργοσπάστης, θα σου πει ότι σου φέρνει το μυαλό εκείνο τη σκηνή από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια με το ρουφιάνο να είναι στην πόρτα και να δίνει ραβασάκια στους εργάτες. Αυτό φέρνει στο μυαλό των ανθρώπων αυτή η εικόνα. Σε όλους? Όχι. Σε 99%. Αλλά μιας και μιλήσαμε και για δοσύλλογους και για μαυραγωρίτες και για ταγματαλίτες, ξέρετε, σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 81 χρόνια από την επίθεση του Χίτλερ ενάντια στην Ελλάδα ήταν τα ξημερώματα της 6ης Απρίλη του 1941, όταν η πατρίδα μας, που ήδη πολεμούσε ηρωικά απέναντι στους Ιταλούς φασίστες, δέχτηκε την επίθεση των Γερμανών. Η Ελλάδα πολέμησε 217 μερόνυχτα απέναντι και στους δύο του άξονα, ενός άξονα που μέχρι εκείνη τη στιγμή έμοιαζε ανίκητος και ήταν ο αγώνας, ο νικηφόρος αγώνας στα βουνά, στην Ήπειρο, στην Πίνδο, στην Αλβανία. Ήταν εκείνη η ηρωική μάχη των οχυρών. Ήταν ο παλαϊκός ξεσηκωμός στη μάχη της Κρήτης, που όλα αυτά τα ακολούθησε το έπος της εθνικής αντίστασης. Το έπος της εθνικής αντίστασης, της ελληνικής εθνικής αντίστασης, που ήταν από τα μαζικότερα και τα ισχυρότερα λαϊκά κινήματα αντίστασης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα επιτεύγματα της εθνικής αντίστασης, της ένοπλης και μη ένοπλης, είναι μνημειώδη. Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που δεν έστειλε εθελοντές να πολεμήσουν στο πλευρό της Βέρμαχτ, στο ανατολικό μέτωπο. Μόνο στην Ελλάδα ήταν που η πάλη του ελληνικού λαού ματέωσε την πολιτική επιστράτευση που ήθελε ο Χίτλερ το Μάρτι του 1943. Και έτσι σώθηκε η ελληνική νεολαία από τα κάτεργα του Χίτλερ. Δεν έγινε χωρίς θυσίες αυτό το κατόρθωμα. Ήταν τα ναζιστικά τάγκς που πατούσαν διαδηλωτές που με καθαρά πρόσωπα είχαν βγει απέναντί τους τότε στους δρόμους της Αθήνας. Είναι η αντίσταση του ελληνικού λαού που απέτρεψε την επέκταση της βουλγαρικής ζώνης της κατοχής στην Μακεδονία και είναι ίσως μόνο στην Ελλάδα, μόνο στη χώρα μας, που υπήρξε το φαινόμενο της ελεύθερης Ελλάδας σε μία έκταση που, όπως καταγράφεται και στην ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, σε μία έκταση ανάλογη με την έκταση της Ελβετίας. Τόση ήταν η έκταση της ελεύθερης Ελλάδας που είχε κατακτήσει το ντουφέκι του Ελλάς και η πάλη του ΕΑΜ τα χρόνια της κατοχής. Ήταν εκεί που γεννηθήκανε οι θεσμοί της λαϊκής εξουσίας, της λαϊκής αυτοδιοίκησης, της οργάνωσης της οικονομίας, της λαϊκής δικαιοσύνης. Και όχι τυχαία λοιπόν, η εθνική αντίσταση με τη μαζική συμμετοχή και την αποτελεσματική της δράση ήταν αυτή που υποχρέωσε τους Ναζί, τους κατακτητές, να διατηρούν εδώ στην Ελλάδα σημαντικές δυνάμεις. Σημαντικές δυνάμεις που δεν μπορούσαν, επειδή ακριβώς εδώ υπήρχε το αντάρτικο και η αντίσταση του ελληνικού λαού, δεν μπορούσαν να τις στείλουν σε κρίσιμα μέτωπα εκείνη την περίοδο. Γεγονός το οποίο αποδείχτηκε και αυτό καθοριστικό για την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και όπως έχει αναγνωριστεί κατ' επανάληψη από τους συμμάχους, στα λόγια βέβαια, η Ελλάδα ήταν ακριβώς με αυτή τη στην αντίσταση απέναντι στον ναζισμό, απέναντι στον άξονα, ήταν οι θυσίες του ελληνικού λαού που συνέβαλαν καθοριστικά σε όλη την εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη συντριβή του φασισμού. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 6 Απρίλη του 1941, μετά από αυτή την μαύρη στιγμή της επίθεσης των Ναζί ενάντια στην πατρίδα μας, άρχισε να γράφεται και αυτό το μεγαλειώδες κεφάλαιο της αντίστασης, της εθνικής αντίστασης του ελληνικού λαού. Το Πάγος η τσιμινιέρα κι απ' έξω από την πύλη εργάτες μαζεμένοι συζητάνε. Προχώρησε η μέρα με δάγκωμένα χείλη, ψυχώνουν τα πάνω και ξεκινάνε. Προχώρησε η μέρα με δάγκωμένα χείλη, ψυχώνουν τα πάνω και ξεκινάνε. Πέντε καμιόνια στήλα στου φεγγαριού τη χάση και γύρισαν γεμάτα πέργοσπάστες, γεμάτα σαν αφίδα, κανείς δεν θα περάσει, χάλιο να πάμε όλοι μετανάστες. Γεμάτα σαν αφίδα, κανείς δεν θα περάσει, χάλιο να πάμε όλοι μετανάστες. Πέρασε ένας μήνας, οι μηχανές σκουριάζουν και τα παιδιά κρυώνουν και πεινάνε. Στους δρόμους της Αθήνας βέλη βολά μοιράσουν, εργάτες κι υποστήριξη ζητάνε. Στους δρόμους της Αθήνας περιβολά μοιράσου, εργάτες υποστήριξη. Σας έλεγα λοιπόν ότι στην Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως έχεις το δικαίωμα να διαδηλώνεις, να απεργείς συνταγματικά κατοχυρωμένο και μάλιστα από την εποχή της Γαλλικής Επαναστάσεως έλκει την καταγωγή της αυτή η δημοκρατικότητα. Βέβαια υπάρχουν και μερικά όρια στην δημοκρατία, στη δημοκρατία που καλεί τον κύριο Ζελένσκι αύριο, αυτόν ο οποίος τίμησε, παρασημοφόρησε τους Ναζί του δεξιού τομέα στην Ουκρανία. Υπάρχουν μερικά όρια, όπως ας πούμε το να διαδηλώνεις απέναντι στα ανατοϊκά πλοία, τα οποία κουβαλάνε στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτό έχει συμβεί στην Θεσσαλονίκη μεταξύ των υπολείπων. Να σας πω ότι 8 η ώρα τώρα διοργανώνεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα γεγονότα στην Θεσσαλονίκη και εδώ στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Επαναλαμβάνω, τώρα αυτή την ώρα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στην Κατεχάκη υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την τακτική της κυβέρνησης και της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πάμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο συνάδελφος ο Χρήστος Αβραμίδης. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ζηλέψαμε από το Ζελένσκι που έχει βγάλει εκτός νόμου και τα κομμουνιστικά κόμματα και έχουμε και εμείς μια τέτοια τάση. Και όχι μόνο. Στιγμή έχει βγάλει άλλα 11, από όσο ξέρω. Ναι. Ναι, ναι, και σοσιαλιστικά και άλλα κόμματα, ό,τι θεώρησε ότι δεν είναι κοντά στη γραμμή. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται μέσα στο αστυνομικό μέγαρο προσαχθέντες μέχρι στιγμής 8 άνθρωποι, διαδηλωτές, οι οποίοι ήταν στην πορεία του ΠΑΜΕ. Μάλιστα, ένας είναι στο νοσοκομείο, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και είναι με αιμάτωμα στο κεφάλι. Και όπως κατήγγειλαν τα στελέχη του ΚΚΕ και βουλευτές, αυτός ο άνθρωπος έφτασε στο νοσοκομείο όχι με κάποιο ασθενοφόρο, παρότι είχε χτυπήσει το κεφάλι, αλλά με το μεταγωγικό, το οποίο προφανώς είναι εκτός από παράνομο και επικίνδυνο. Γιατί συνέβησα, με βάση την πληροφόρηση που έχω εγώ μέχρι τώρα, είναι ότι έχουμε όντως 8 διαδηλωτές, 8 απεργούς που έχουν συλληφθεί, ότι είναι 2 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Ο ένας, όπως λες, με σοβαρό τραυματισμό. Υπάρχει μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ ανάμεσα στους συλληφθέντες. Υπάρχει δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος. Αφέθηκε. Είναι ένας από τους τρεις που αφέθηκαν ελεύθεροι. Τι έγινε, για ποιο λόγο έχουμε αυτές τις συλλήψεις? Με βάση τις καταγγελίες, αλλά και με βάση αυτά τα πρώτα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ότι πρόκειται για προσαγωγές οι οποίες ήταν τελείως απρόκλητες. Δηλαδή, η ελληνική αστυνομία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης επιτέθηκε σε απεργούς, οι οποίοι έφτασαν εκεί προκειμένου να δηλώσουν το ότι δεν θέλουν η χώρα τους, η Ελλάδα, να εμπλακεί στα πολεμικά σχέδια. Να πούμε συγκεκριμένα ότι συμμετείχαν στη σημερινή συγκέντρωση και εργάτες της Τρένοσε, οι οποίοι, όπως είδαμε σε δημοσιεύματα, έχουν αρνηθεί να πάνε στην Αλεξανδρούπολη για να ξεφορτώσουν νατοϊκό υλικό και επίσης έχουν αρνηθεί να ξεφορτώσουν και νατοϊκό υλικό εδώ πέρα. Εκεί, λίγο δίπλα από το σημείο που η ελληνική αστυνομία επιτέθηκε στην απεργιακή συγκέντρωση, μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται το καράβι, το πλοίο του ΝΑΤΟ, το οποίο ξεφορτώνει. Δεν ξέρουμε τι ξεφορτώνει, αλλά ξεφορτώνει σίγουρα με βάση αυτά που λένε οι πληροφορίες. Η αιτιολογία η οποία χρησιμοποιεί η αστυνομία για να κάνει αυτές τις συλλήψεις ήταν ποια? Ότι δεν κάνει να διαδηλώνεις απέναντι στους Αμερικάνους ή κάτι άλλο έχουν πει? Μπορεί να πούνε ότι επιτέθηκε κάποιο ζαρντινιέρα στους απεργούς. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ακόμα η ελληνική αστυνομία, όπως γνωρίζεις Νίκο, σε αυτά αργεί λίγο. Όπως αργεί να επιτρέψει σε διαδηλωτές να δουν τον δικηγόρο τους, αργεί συνήθως μέχρι να βρει και την κατάλληλη δικαιολογία. Να πούμε επίσης ότι παράλληλα στη Θεσσαλονίκη διεξάγεται μία άλλη σημαντική, θα έλεγε κανείς, δράση, η οποία είναι το ότι κατελήφθη το εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο Λιμωδών από το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης και από άλλους φορείς και συλλογικότητες, με αίτημα να ξαναανοίξει άμεσα. Μιλάμε για το Λιμωδών που είναι εγκατελειμμένο από το 2013-2014. Ναι, ναι, αυτό το Λιμωδών, το οποίο μάλιστα σε αυτά τα κλεισίματα νοσοκομείων ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο τότε υπουργός, αλλά και σημερινός υπουργός, κόμπαζε ότι ήταν και μια πολύ σημαντική κίνηση. Παραμένει κλειστό, παρότι είμαστε μετά από 2 χρόνια φωνικής πανδημίας. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα με τις συλλήψεις, υπάρχει συγκέντρωση τώρα στην αστυνομική διεύθυνση, Χρήστο? Αυτή τη στιγμή, δηλαδή μέχρι πριν από λίγα λεπτά που μιλήσαμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, διεξάγεται μια συγκέντρωση. Υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει για να διαδηλώσουν. Υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία προφανώς και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με αυτές τις 8 προσαγωγές. Μάλιστα. Αν θα μετατραπούν σε συλλήψεις ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Έγινε, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κράτα μας ενήμερος. Καλά, καλή συνέχεια. Καλά. Και να πω τέλος πως υπάρχει μουσικό πρόγραμμα σήμερα στο Λιμωδόν και όλοι αυτοί οι φορείς μαζί με τον Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος καλούν εδώ σε μια συναυλία προκειμένου να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτή την κατάληξη και να μεγαλώσει η πίεση για να ανοίξει αυτό το κλειστό νοσοκομείο. Μάλιστα. Να πω ότι έχω την ενημέρωση, έρχεται αυτή την ώρα, ότι το ΚΚΕ απαιτεί από την κυβέρνηση, η οποία φέρει την ακέραια ευθύνη για αυτά τα απαράδεκτα γεγονότα στην Θεσσαλονίκη, να αφαιθούν αμέσως ελεύθεροι οι συλληφθέντες. Έχει υπάρξει αίτημα που κατατέθηκε, διατυπώθηκε με έντονο διάβημα διαμαρτυρίας, το οποίο εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κύριος Θανάσης Παφίλης, προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Οίκο Νόμου, και τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλακιωτάκη. Μεταφέρω 2 πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις εργαζομένων που συμμετείχαν σήμερα στην κέντρωση του ΠΑΜΕ. Η μία ήταν από έναν εργαζόμενο της Τρένοσε, ο οποίος είπε ότι η εργατική τάξη, άμα θέλει και τρένα σταματάει, αναφερόμενος φυσικά στο ότι δεν επέτρεψαν να περάσει το νατοϊκό πολεμικό υλικό. Και η άλλη είναι ενός συνδικαλιστή, ο οποίος βρισκόταν στο λιμάνι και ανέφερε ότι όλοι αυτοί που μας σταματούν εδώ πέρα ξεχνούν ότι αυτή η εργατική τάξη σε αυτή την πόλη το 1999 έστειλε τον ΝΑΤΟ στη Λαχαναγορά. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Καλή σας συνέχεια. Αυτά λοιπόν από την Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, έχουμε συλλήψεις. Το έγκλημα το οποίο έκαναν οι διαδηλωτές απεργοί Το έγκλημα κατά την αστυνομία, από ό,τι φαίνεται, είναι ότι διαδήλωσαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στο νατοϊκό πλοίο, το οποίο ξεφορτώνει στρατιωτικούς εξοπλισμούς στο πλαίσιο της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή την ώρα υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και εδώ στην Αθήνα, στην Κατεχάκη, στην έδρα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και υπάρχει εντονότατο διάβημα διαμαρτυρίας του ΚΚΕ προς το Υπουργείο, στον κύριο Οικονόμου, τον Υφυπουργό Προστασίας, και τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλακιωτάκη, εδώ και τώρα να αφαιθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες. Όταν έρχομαι κοντά, εγώ μετράω τα ρέστα μου. Να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Βόλτα στα βαθιά. Και σένα το ταξίδι σου, δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου. Να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, στο Στέλιο, στο Ντάσο, στον άλλο Γιάννη από την Καβάλα, στον κύριο Μιλωνά. Πολλούς χαιρετισμούς στη Μαρία που μας ακούει από το Μόντρεαλ, στο Λάμπρο, το Νταξιτζή, το φίλο. Καλό τιμόνι, Λάμπρο. Α, εδώ πέσαμε σε ένα τσακάλι με αφορμή τα όσα έλεγα προηγουμένως για τους απεργοσπάστες του Sky, επαναλαμβάνω. Ο κύριος Ιωάννης Τσάκαλης από το Μπρούκλιν του Νιου Γιόρκ μου έστειλε το εξής μήνυμα. Ο κομμουνισμός και τα εργατικά συνδικάτα είναι δύο αντίθετες ιδέες, 100%. Δεν πάνε μαζί. Αν δεν ξέρετε τη διαφορά μέχρι τώρα, λυπάμαι για σας. Μου γράφει ο κύριος Ιωάννης Τσάκαλης. Κύριε Τσάκαλη, Πριν σας πω να κρατήσετε τη λύπη σας για στιγμές όπως όταν πηγαίνετε στον καθρέφτη σας, μου δίνετε την ευκαιρία να μεταφέρω την εξής είδηση, η οποία κάνει το γύρο του κόσμου από χτες. Προσέξτε λοιπόν. Η Amazon, ξέρετε τι είναι, έτσι. Ξέρεις, Άντωνη μου, τι είναι η Amazon. Ξέρεις ότι είναι. Ξέρεις ποιος την έχει. Ο Μπέζος. Ξέρεις τι είναι ο Μπέζος. Ο Μπέζος είναι ο Τζεφ, έτσι, όχι ο δικός μας. Ο Τζεφ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Άκου τώρα πώς έχει γίνει πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο αυτός, ένας από τους τρόπους, έτσι. Η Amazon λοιπόν αυτές τις μέρες τι κάνει, λανσάρει μία νέα εφαρμογή ενδοεταιρικής επικοινωνίας, λέει. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της ενδοεταιρικής επικοινωνίας αυτής της νέας εφαρμογής που λανσάρει η Amazon? Η Amazon λοιπόν, η εφαρμογή της αυτή περιέχει μέσα κάποιες κακές λέξεις. Κάποιες κακές λέξεις οι οποίες απαγορεύονται και θα κόβονται στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής επικοινωνίας. Ποιες είναι οι λέξεις? Οι λέξεις είναι συνδικάτο, αύξηση μισθού, αποζημίωση, σκλάβος, αφέντης, αδικία, δικαιοσύνη, ελευθερία. Αυτές οι λέξεις λοιπόν έχουν μπει στη μαύρη λίστα της εφαρμογής της Amazon στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής της επικοινωνίας. Έχει γίνει σάλος βεβαίως, γιατί αυτά αποκαλύφθηκαν από τα εσωτερικά έγγραφα, και όταν κλήθηκαν να απαντήσουν αυτή της Amazon, είπαν διάφορα εκεί περιτρήματα δικαιολογιών του τύπου είμαστε ακόμα στο στάδιο του σχεδιασμού, δεν το έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, και πολλές από τις λέξεις θα αφαιρεθούν από τη μαύρη λίστα. Υπάρχει όμως η μαύρη λίστα, έτσι, η οποία εξ αρχής λοιπόν περιλαμβάνει, είπαμε, λέξεις όπως συνδικάτο, αύξηση μισθού, αποζημίωση, σκλάβος, αφέντης κτλ. Μιλάμε τώρα για την εταιρεία η οποία το Μάρτι του 2021 αποκαλύφθηκε ότι οι εργαζόμενοι της, οι διανομής εκεί της Amazon, αναγκάζονται να ουρούν σε πλαστικά μπουκαλάκια. Γιατί αυτό τους επιβάλλει η συγκεκριμένη εταιρεία για να είναι πιο παραγωγική, λέει, και για να μην χάνουν χρόνο όταν πρέπει να κάνουν την ανάγκη τους. Και είχαν προμηθευτεί πλαστικά μπουκαλάκια αυτοί οι σκλάβοι. Γι' αυτό δεν υπάρχει λέξη σκλάβος, έτσι. Είπαμε πρέπει να είναι απαγορευμένη αυτή η λεξούλα. Όπως επίσης γνωρίζουμε, μιας και το θέμα για απεργοσπάστες, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, πέρα από τον περιορισμό των διαλυμάτων για τουαλέτα, και αυτά είναι πασίγνωστα, έχει στρατολογήσει απεργοσπάστες, επιθέσεις της αστυνομίας για να διαλύουν τις απεργίες κτλ. Και βεβαίως έχει προωθήσει τη ρουφιανιά, προτρέποντας τους υπαλλήλους να καταδίδουν τους άλλους, τους συναδέλφους τους, που μεταξύ άλλων κάνουν και το έγκλημα να έχουν, όπως λέει η εταιρεία, φιλοσυνδικαλιστικές αναφορές. Ως εκ τούτου, κύριε Τσάκαλη, Ιωάννη από τον Μπρούκλιν, σας λέω λοιπόν αυτό που δεν σας είπα πριν, δηλαδή κρατήστε τη λύπη σας για τον καθρέφτη και επίσης ασχοληθείτε καλύτερα με το Hollywood. Αφήστε τα αυτά. Σας προσπερνώ. Το έγκλημα στην Ουκρανία συνεχίζεται, το μακελιό συνεχίζεται, η τραγωδία συνεχίζεται, η προσφυγιά συνεχίζεται. Ο Πούτιν εγκληματεί και η Ρωσία κατά του διεθνούς δικαίου, και την ίδια ώρα βεβαίως συνεχίζεται και ο πόλεμος της προπαγάνδας με αντικείμενο τη φρίκη βεβαίως του πολέμου. Και ποια είναι η αλήθεια σε ό,τι αφορά την προπαγάνδα και του ενός και του άλλου? Η απάντηση είναι πολύ απλή, σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Ξέρω βεβαίως το προφανές, ότι στον πόλεμο, σε κάθε πόλεμο, και επομένως και σε αυτό τον πόλεμο, τελούνται εγκλήματα πολέμου. Αυτό συμβαίνει αυτή την ώρα και στην Ουκρανία. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι εισβολείς και οι ναζί δεν απαρτίζονται από αγίους. Αυτό ξέρω. Και βεβαίως αυτό το οποίο ξέρω και ως επαγγελματίας δημοσιογράφος είναι ότι κάθε καταγγελία θα πρέπει να διερευνείται εξονυχιστικά, να διασταυρώνεται, να μαθαίνεις την αλήθεια, να προσπαθείς να εντοπίσεις την αλήθεια και αν δεν μπορείς να εντοπίσεις την αλήθεια να θέτεις ερωτήματα και σε καμία περίπτωση να μην αποδέχεσαι, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, στις συνθήκες των ψυχολογικών επιχειρήσεων και του πολέμου της προπαγάνδας, είτε τη μία είτε την άλλη πλευρά. Πολύ δε περισσότερο που γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά, τον 20ο αιώνα. Τι συνέβη με τους κορμοράνους, με την Τιμισοάρα, με τα φτερά αγγέλων, ποια ήταν αυτά, τα stealth, τα αμερικάνικα, όταν βομβάρδιζαν την Ιουγκοσλαβία, με τα χημικά στο Ιράκ, με τα άλλα χημικά στην Συρία, όταν ήδη έχουν αποκαλυφθεί μια σειρά πράγματα στο πλαίσιο του πολέμου της προπαγάνδας, των fake και των ψεμάτων και σε αυτόν τον πόλεμο, τώρα στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν υπάρχουν και ευρήματα, αλλά υπάρχουν και τάχα μου ευρήματα. Και υπάρχουν και αποδείξεις, αλλά υπάρχουν και τάχα μου αποδείξεις. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει κανείς στο πλαίσιο του δυνατού, στο πλαίσιο του μπορετού, είναι να δει τι από αυτά τα ευρήματα είναι όντως ευρήματα, τι από αυτές τις αποδείξεις είναι όντως αποδείξεις και όχι κατασκευές. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου η αρχή. Και το λέω αυτό γιατί ακούσαμε και για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Μαριούπολη, αλλά είδαμε την επόμενη μέρα η κοπέλα η οποία εμφανιζόταν εκεί να λέει δεν έγινε κανένας βομβαρδισμός στη Μαριούπολη. Θα μου πεις, έγινε ή δεν έγινε? Δεν ξέρω τι έγινε. Ξέρω τι λένε οι μεν, ξέρω τι λένε οι δε. Προσπαθώ να διασταυρώσω όσο είναι δυνατόν από εδώ που βρισκόμαστε. Εδώ δεν καταφέρνουν οι πολεμικοί ανταποκριτές που είναι εκεί να διασταυρώσουν. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό το οποίο μας απομένει είναι να ακούμε τα πάντα, να βλέπουμε τα πάντα, να ξέρουμε ότι και οι δύο πλευρές επιδίδονται στην προπαγάνδα και να βάζουμε την δική μας λογική από εκεί και πέρα και να σκέφτεται. Θα συνεχίσω στη συνέχεια, γιατί ξέρετε, αυτές οι φρικιαστικές εικόνες στην Μπούκα, στο Κίεβο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το προσπεράσει. Γιατί αν το προσπεράσεις αυτό, τότε προσπερνάς αυτό το οποίο είπε σήμερα ο κύριος Ζελένσκι. Τι είπε ο κύριος Ζελένσκι? Πρέπει να σας πω, πριν έρθει σε εμάς, πήγε στο Ισπανικό Κοινοβούλιο ο κύριος Ζελένσκι σήμερα και παρομοίασε αυτά τα οποία γίνονται στην Ουκρανία σαν αυτά τα οποία είχαν γίνει στη Γκουέρνικα τον Απρίλιο του 1937. Μπορεί να προσπεράσει κανείς αυτό που έγινε στην Γκουέρνικα το 1937 από τους Ναζί? Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να το προσπεράσει. Για το τι έγινε δε πάντως στην Γκουέρνικα το 1937, ο κύριος Ζελένσκι θα μπορούσε να ρωτήσει τον ναζισταρά που παρασημοφόρησε από το δεξιό τομέα στις 2 Δεκέμβρη του 2021 και να ρωτήσει αυτούς τους ναζισταράδες του Αζόφ που αποδέχτηκε ο ίδιος ότι είναι ναζισταράδες προχτές στο Fox News. Αυτοί ξέρουν καλύτερα τι έγινε στην Γκουέρνικα το 1937. Βάζουμε μια ανωτελεία, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η Άννα η Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Πάμε στο άλλο τώρα που μας έχει κάνει κόμπο το στομάχι, σε αυτή την ιστορία της Πάτρας. Τι νέα στοιχεία έχουμε? Έχουμε νέα δεδομένα, έχουμε εξέλιξη? Είχαμε σήμερα τον Μάνο Δασκαλάκη, τον πατέρα των τριών παιδιών, να πηγαίνει στην Ευελπίδων για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά της Ρούλας Πισπυρίκου. κατά δηλαδή της μητέρας των παιδιών του, της εγκαστάσεως συζύγου του, με την οποία μέχρι πριν από λίγες ημέρες εμφανιζόντουσαν να έχουν μια κοινή στάση και να βγαίνουν προς τα έξω με μια φωνή. Σήμερα λοιπόν ήρθε και στρέφεται εναντίον της. Στρέφεται εναντίον της για να στηρίξει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση της 9χρονης Γεωργίνας. Όπως μας είπε, δεν μπορεί ακόμα να το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι έχει κάνει αυτό το πράγμα στο παιδί. Εμείς το ρωτήσαμε και για τα άλλα δύο, δηλαδή για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών. Αν τώρα, υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας με τη σύλληψη και την προφυλάκηση της Ρούλας της Πυρίκου, μπορεί να φέρει στο μυαλό του κάποια περιστατικά με τα άλλα δύο παιδιά που υπενθυμίζω ότι γίνεται έρευνα και για αυτά, για το θάνατό τους. Αν μπορεί να φέρει κάποια περιστατικά που του φαίνονται ύποπτα και ενδεχομένως να δείχνουν κάποια ανάμειξη της μητέρας στον θάνατό τους, η απάντησή του ήταν ότι ήταν μια άψογη μητέρα. Ήταν μια άψογη μητέρα για όλους. Αυτό τουλάχιστον έβγαινε προς τα έξω και ότι ακόμα και όταν βγήκε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η ουσία είναι η κεταμίνη που σκότωσε το παιδί, ακόμη και τότε της έλεγε ότι μην δίνει σημασία, τα μέσα ό,τι θέλουν λένε. Αλλά βεβαίως στη συνέχεια, όταν είδε ότι συνελήφθη, ότι υπάρχουν στοιχεία στην δικογραφία που δείχνουν την Ρούλα Πισπυρίγκου, γι' αυτό και στράφηκε εναντίον της. Να σου πω πάντως, Νίκο, ότι σήμερα ο Μάνος Δασκαλάκης, ο Μάνος προσέφερε και ένα σημαντικό στοιχείο στην ανάκριση. Και ποιο είναι αυτό? Έχουμε δει αυτές τις μέρες, ακούστηκε αυτές τις μέρες μέσα από τα μέσα, ότι μαζί με την Τζορτζίνα θα πήγε και το τάμπλετ της. Και μάλιστα η μητέρα ζήτησε να μπει. Το επιβεβαίωσε στην ανακρίτρια και το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Η ανακρίτρια δεν μπορεί να βασιστεί στο τι λέγεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει κάποιος να της το καταθέσει. Ο Μάνος Δασκαλάκης λοιπόν θα πάει τις αμέσως επόμενες μέρες να δώσει κατάθεση, θα το πει και αυτό. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι λύνει τα χέρια της ανακρίτριας αν κρίνει ότι πρέπει αυτό το στοιχείο να το ερευνήσει, δηλαδή το τάμπλετ, να δει αν υπάρχουν από εκεί αναζητήσεις για την συγκεκριμένη ουσία, τη θανατηφόρα ουσία. Μπορεί λοιπόν να ζητήσει να ανοιχτεί ο τάχος, να βγει το τάμπλετ και να ερευνηθεί. Και κλείνοντας να σου πω ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος της, η κυρία Πισπυρίγκου θα ζητήσει, η κατηγορούμενη θα ζητήσει, θα υποβάλει μάλλον αίτημα προς το συμβούλιο, προς το δικαστικό συμβούλιο, αίτημα αποφυλάκησης με όρους, δηλαδή αντικατάστασης της προσωρινής της κράτησης με όρους. Και αυτό γιατί? Γιατί υποστηρίζω ότι υπάρχουν πολλά κενά στην έρευνα, ότι μέχρι να συμπληρωθούν αυτά τα κενά θέλει να βγει από τη φυλακή, και αν σε περίπτωση που πιστεύει ότι θα δικαιωθεί όταν θα συμπληρωθούν αυτά τα κενά, αλλά αν σε περίπτωση κριθεί διαφορετικά όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, να επιστρέψει στη φυλακή. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που κρατάμε, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι ο σύζυγος, ο πρώην σύζυγος, εν πάση περιπτώσει, έτσι, τοποθετείται απέναντί της πια. Υπέρ της κατηγορίας, έτσι. Ακριβώς. Η άλλη ιστορία με την σπιτονοικοκυρά στην Πάτρα εξετάζεται παράλληλα, Άννα? Αυτή είναι μια άλλη προκαταρκτική, η οποία γίνεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για τις συνθήκες θανάτου της σπιτονοικοκυράς. Επειδή για κάποιο διάστημα, όπως έχει υποθεί, την πρόσεχε και η Ρούλα Πισπυρίγκου, επειδή φαίνεται να είχε κάνει πληρεξούσιο το Μάνο Δασκαλάκη να παίρνει τη σύνταξή της για να μπορεί να πληρώνει αυτός τους λογαριασμούς, επειδή αυτή δεν ήταν σε θέση, γυναίκα, για προβλήματα υγείας. Γίνεται λοιπόν και αυτή η έρευνα, όπως γίνεται και η έρευνα η προκαταρκτική για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών, που όπως έχουν πει όσοι ιατροδικαστές έχουν μιλήσει στα μέσα, οι αιτίες θανάτου που αποδόθηκαν τότε δεν στέκουν. Δεν στέκουν. Μάλιστα. Και τώρα η διαδικασία πώς προβλέπεται να συνεχιστεί? Κοίταξε, και στην περίπτωση της Γεωργίνας, που η υπόθεση έχει φτάσει στην ανακρίτρια, εδώ είναι με μάρτυρες, δηλαδή η ανακρίτρια τώρα ξεκινάει επί της ουσίας στην έρευνα, γιατί η δικογραφία την πήρε με το ένταλμα σύλληψης που βγήκε για τη Ρούλα Πισπυρίγκου. θα κληθούν μάρτυρες, θα κληθούν οι γιατροί και από τα τρία νοσοκομεία που νοσηλεύτηκε το παιδί, θα κληθούν μάρτυρες από το στενό και ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον της κατηγορούμενης να καταθέσουν. Ήδη η ανακρίτρια ζήτησε άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, δηλαδή γιατί βρέθηκαν 8 συσκευές μάλλον στο σπίτι της Ρούλας Πισπυρίγκου, οι οποίες κλειστές μεν, παλιές μεν, αλλά πρέπει να διερευνηθούν μήπως έχουν κάποια στοιχεία μέσα, που το ζητούμενο βέβαια στην προκειμένη περίπτωση είναι αν αντάλλαξε κάποια μηνύματα, κάποια τηλεφωνήματα που να δείχνουν κάτι σχετικά με την κεταμίνη. Και επίσης στο μικροσκόπιο μπαίνει και η ηλεκτρονική της αλληλογραφία για τον ίδιο λόγο. Δηλαδή μήπως βρεθεί κάποιο στοιχείο σε σχέση με την προμήθεια της κεταμίνης, γιατί αυτό είναι πραγματικά ένα κενό στην έρευνα. Πώς την προμηθεύτηκε και από πού την προμηθεύτηκε. Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς τώρα, έχω τουλάχιστον από το Αγλαία Κυριακού, που εκεί είχαμε την κατάληξη της τραγωδίας με το παιδί, έχει βγει ο διοικητής και έχει πει καμία χρήση του συγκεκριμένου συσκευάσματος από τους γιατρούς. Έτσι. Ναι, και να σου πω και το εξής, Νίκο, ότι αυτό που λένε ή γνωρίζοντας, όχι εγώ, ότι ακόμα και να έγινε ένα λάθος που δεν έγινε, ακόμα και να έγινε, η ποσότητα που βρέθηκε στη Τζορτζίνα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από νοσηλευτικό ιατρικό προσωπικό. Δηλαδή αυτό που υποστηρίζει η Ρούλα Πισπυρίγκου, ότι ενδεχομένως την ώρα εκείνη που προσπαθούσαν να συνεφέρουν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, του δόθηκε αντί άλλη ουσία στη συγκεκριμένη. Είναι μεγάλη η ποσότητα. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο αναζητούν οι αρχές, οι ανακριτικές αρχές, είναι ένα κρίσιμο πράγμα. Αυτό είναι πώς και ποιος, πώς και ποιος βρήκε, πώς βρήκε και ποιος έδωσε και αυτό από πού βρήκε την κεταμίνη, ακριβώς. Ποιος τη βρήκε και ποιος την έδωσε. Μάλιστα. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Κίτρινη πόλη, παραμονές βροχής, το πόμολο της πόρτας παγωμένο. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω, μα πάλι δε θα έρθει. Βάνη μισερό, στροσίδι που μυρίζει απ' την κλεισούρα. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα. Να επαναλάβω ότι ήδη από τις 8 η ώρα υπάρχει σχετικό κάλεσμα του ΠΑΜΕ και σωματείων για συγκέντρωση διαμαρτυρίας και εδώ στην Αθήνα, στην Κατεχάκη, στην έδρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για αυτά τα αδιανόητα, δημοκρατικά αδιανόητα, τα οποία συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη σήμερα, που έχουν συλλάβει ανθρώπους γιατί ήταν απεργοί και γιατί διαδήλωναν και γιατί έκαναν την αποκοτιά να διαδηλώσουν ενάντια στο ΝΑΤΟ και στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Όταν βέβαια πρόκειται εκεί, όταν διαδηλώνεις αυτή την νατοϊκή μας δημοκρατία, Όταν διαδηλώνεις ενάντια στο ΝΑΤΟ και στην εμπλοκή της Ελλάδας, σε μπουζουριάζουν τα ΜΑΤ. Όταν Αμερικάνοι πεζοναύτες μπαίνουν στο δωμάτιο ξενοδοχείου που είναι μόνη της 14χρονη, εκεί αναλαμβάνει η ετεροδικία. Αυτοί δεν συλλαμβάνονται. Αυτοί αφήνονται ελεύθεροι. Για το τι έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη το πρωί, υπάρχει μαρτυρία της Σοφίας Χουδαλάκη, η οποία γράφει στο μήνυμά της: σήμερα στη Θεσσαλονίκη κανένας δεν προκάλεσε την αστυνομία. Μόλις άνοιξε η πύλη 11, μπήκαμε μέσα και μας υποδέχτηκαν κατευθείαν με ρήψη δακρυγόνων, χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Η πορεία έσπασε σε δύο μέρη πριν μπούμε. Το πρώτο μπήκε από την κεντρική πύλη και το δεύτερο από την πύλη 11. Οι συλληφθέντες ήταν στην κεντρική πύλη και τους συναντήσαμε ξανά μετά από ώρα. Μέχρι τότε συνεχώς έφερναν ΜΑΤ, μας κύκλωσαν μέσα στον μόλο και αυτά τα συνέβησαν, λέει η Σοφία, που ήταν παρούσα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί? Διότι προφανώς δεν μπορείς να αντιστρατεύεσαι την περηφάνεια που νιώθει ο κύριος Πρωθυπουργός για το γεγονός ότι η Αλεξανδρούπολη και η Θεσσαλονίκη φυσικά είναι το φυσικό σημείο εισόδου του ΝΑΤΟ στη χώρα μας. Έτσι δεν είχε δηλώσει ο κύριος Πρωθυπουργός? Ο ευρισκόμενος στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Σας διαβάζω το μήνυμα ακροατή μας, δεν θα πω το όνομά του για ευνόητους λόγους. Είναι αποθηκάριος της Amazon σε ευρωπαϊκή χώρα. Δουλεύουμε, λέει, στη μοναδική αποθήκη της εταιρείας σχεδόν όλοι μέσω της σύγχρονης πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι σήμερα δουλεύεις και αν δεν μας κάνεις ή μιλάς πολύ, απολύεσαι. Από την προηγούμενη εβδομάδα, γράφει ο ακροατής μας, με την ιστορία με το συνδικάτο στην Αμερική, ξέρετε, κατάφεραν οι εργαζόμενοι της Amazon στην Αμερική και έχτισαν συνδικάτο παρά από όλη την τρομοκρατία και τους ακβιασμούς. Εδώ, λέει, μας έχουν ζαλίσει να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου για το πόσο ασφαλής είναι η Amazon και πόσο νοιάζεται να είμαστε υγιείς. Αρκεί να μην σε πιάνουν τσίσα, βέβαια, γιατί τότε πρέπει να έχεις πλαστικό μπουκαλάκι. Αυτό, φίλε, όταν συναντήσεις τον άλλον από το Brooklyn, να το πεις ότι το λένε έτσι, όλο αυτό που μας περιγράφεις εσύ εκεί που το ζεις. Είναι ο καπιταλισμός. Ηλίθιε. Γιώργο μου, επί 5 λεπτά ανέλυα προηγουμένως, γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει με την προπαγάνδα του ενός ή του άλλου σε ό,τι αφορά και αυτό τον πόλεμο της προπαγάνδας ανάμεσα στους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Πού να ξέρω λοιπόν τι έχει γίνει στην Μπούκα? Έχει γίνει αυτό που λένε οι Ουκρανοί ή έχει γίνει αυτό που λένε οι Ρώσοι? Εδώ, για να καταλάβεις, βγαίνει το Reuters και γράφει σήμερα ότι το Πεντάγωνο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις φρικαλαιότητες στον Μπούκα της Ουκρανίας. Αυτό το λέει το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Και ποιος το μεταδίδει? Το Reuters. Και γιατί έχει σημασία που το λέει το Αμερικανικό Πεντάγωνο ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει? Έχει σημασία, γιατί αυτοί έχουν βάλει δορυφόρους και στα σημεία τα άλλα που ξέρετε και δεν μπορώ να τα πω, και παρακολουθούν τα πάντα. Όταν αυτοί δεν μπορούν λοιπόν, και βγαίνει και το Reuters και το λέει, επικαλούμενο πηγή ανώτατη του Αμερικανικού Πενταγώνου, εσείς τι θέλετε να πιστέψω εγώ τώρα? Γιατί για να σας μεταδώσω οτιδήποτε, θα πρέπει να το γνωρίζω. Αν αρχίζω να μεταδίδω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω, τότε τι είμαι, αυτό που δεν είμαι. Τι δηλαδή, βαποράκι. Σε αντίθεση με άλλα βαποράκια, κουκουλοφόρα, εκεί στα Twitter, με εσάς θα ασχοληθώ όταν θα βγάλετε την κουκούλα. Γιατί μέχρι να τη βγάλετε την κουκούλα, που δεν θα τη βγάλετε την κουκούλα, θα ζείτε με την κουκούλα. Αυτή είναι η τιμωρία σας, κουκουλοφόρη. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας το μέλος της Εθνικής Επιτροπής Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας για την κατοχή και την καταστροφή που προκάλεσε η ναζιστική Γερμανία εδώ στην πατρίδα μας, ο κύριος Αριστομένης Σιγκελάκης. Κύριε Σιγκελάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα λοιπόν έχουμε επέτειο, έχουμε τα 81 χρόνια από την εισβολή, από την κήρυξη του πολέμου των Ναζί ενάντια στην Ελλάδα. Mm-hmm. 81 χρόνια μετά, πού είναι αυτή η ιστορία με τις αποζημίωσεις, κύριε Σιγκελάκη? Πραγματικά, θυμόμαστε πέρυσι τέτοια εποχή, στην 80η επέτειο, υπήρχε μια έντονη κινητικότητα στη Γερμανία, ήταν και προεκλογική περίοδος, είχε μόλις γίνει μια μεγάλη συζήτηση στην ολομέλεια του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, στην Bundestag, όπου συζητήθηκαν δύο προτάσεις του Die Linke και των Πρασίνων, απερίφθησαν από την πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει όμως, ήταν μια παρακαταθήκη ότι κάτι θα αλλάξει και ότι αρχίζει η Γερμανία να αναλαμβάνει επιτέλους ή βρίσκεται κοντά, να το πούμε έτσι, στο να αναλάβει την ιστορική της ευθύνη για τα φοβερά εγκλήματα που διέπραξε το Τρίτο Ράιχ στην Ελλάδα. Όμως μετά τις εκλογές είδαμε ότι το κόμμα των Πρασίνων μπήκε στην κυβέρνηση. Ήδη από το μνημόνιο που υπέγραψαν τα τρία κόμματα που συγκροτούν τον κυβερνητικό συνασπισμό, ξέχασαν, άφησαν απ' έξω τις γερμανικές οφειλές και το μόνο είναι ότι θα ασχοληθούν με την επεξεργασία της μνήμης, δηλαδή ουσιαστικά προσχωρούν και αυτοί, δεν ξέρω, ελπίζω όχι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει έτσι ένα κλίμα στη Γερμανία. Εντάξει, δώστε μερικά λεφτά στην Ελλάδα να τους μάθουμε τι ακριβώς έγινε στην κατοχή, που σίγουρα... Να μας μάθουν ιστορία δηλαδή. Να μας μάθουν ιστορία, ναι. Την οπτική γωνία την οποία εξυπηρετεί. Παρακαλώ να το υπογραμμίζουμε αυτό. Αυτό το οποίο, ναι, συμβαίνει, όχι ότι και οι προηγούμενοι κάνανε τίποτα καλύτερο, αυτό το οποίο μας περιγράφεται τώρα συμβαίνει επί σοσιαλδημοκρατικής κυβερνήσεως στην Γερμανία, ναι, με τον Σόλτς, με τη συμμαχία, όπως είπατε, των Πράσινων, οι οποίοι πράσινοι είναι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία. Ναι, πρέπει έτσι, να το υπογραμμίζουμε, γιατί αν μη τι άλλο φαντάζει υποκριτική η όλη στάση της γερμανικής κυβέρνησης, έτσι που εν πάση περιπτώσει σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έναν πόλεμο που είναι έτσι φωνικός, που έχουμε ρωσική εισβολή, που έχουμε χιλιάδες θύματα, ανθρωπιστική καταστροφή, φυσικά ανατολικά παιχνίδια εκεί που οδήγησαν και στη σημερινή κατάσταση, όλα αυτά μαζί, ναι. Αλλά και όλοι το καταδικάζουμε και καλούμε, απευθύνουμε έκκληση δραματική να σταματήσει η αιματοχυσία, να σταματήσει ο όλεθρος, να επικρατήσει η ειρήνη. Όταν όμως καταδικάζεις τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κατάλυση του διεθνούς δικαίου και εσύ ο ίδιος συνεχίζεις να καταλύεις το διεθνές δίκαιο, και πώς γίνεται αυτό από τη γερμανική κυβέρνηση? Μα στις 27 Απριλίου, τρεις μέρες μόνο μετά από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Γερμανία, που ξέρουμε όλοι πόσο μεθοδικά προετοιμάζει τα πράγματα, χρειάζεται γι' αυτό μήνες, να μην πούμε χρόνια, φαίνεται λοιπόν ότι είχε προετοιμάσει μια απόφαση που την ανακοίνωσε τότε, όπου εξήγηλε ο καγκελάριος Σόλτς, που είναι και σοσιαλδημοκράτης, αλλά σε αυτό όλα σχεδόν τα κόμματα εκτός από το Die Linke, ας πούμε, ομονόησαν, και εξήγηλε ότι μονομερός καταργεί τον αφοπλισμό της Γερμανίας και ξεκινά τον επανεξοπλισμό της, επενδύοντας 100 δισεκατομμύρια ευρώ τον επόμενο χρόνο και συνολικά εκατοντάδες δισεκατομμύρια, ίσως και τρεις, τα επόμενα χρόνια. Αυτό γίνεται όμως μονομερός, χωρίς να έχει το δικαίωμα η Γερμανία, γιατί η συνθήκη του Πότσδαμ και άλλες συνθήκες της απαγόρευσαν τον επανεξοπλισμό της. Όταν λοιπόν παίρνει αυτή την απόφαση να καταλύσει το διεθνές δίκαιο, άθελά της βέβαια, αυτό γίνεται μπούμεραγκ, γιατί γίνεται το εξής. Πρώτον, αποδεικνύεται σε όλους και σε αυτούς που είχαν πιστέψει, θυμάστε τι μας λέγανε, ότι δεν μπορεί να δώσει η Γερμανία λεφτά γιατί θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τα δισεκατομμύρια δεν είναι το πρόβλημα όταν έχεις κάποιες πολιτικές αποφάσεις λάβει και θες να τις υπηρετήσεις. Και το δεύτερο και βασικότερο είναι ότι άθελά της θέτει επιτάπητος τις εκκρεμότητες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με τον επανεξοπλισμό της, το μονομερή επανεξοπλισμό της, και αυτές οι εκκρεμότητες είναι η σύναψη συνθήκης ειρήνης μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας και η απόδοση των γερμανικών φυλών. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι τώρα ιστορική ευκαιρία που πρέπει να την αδράξει η ελληνική κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα συνολικά για να επαναφέρει το ζήτημα των γερμανικών οφειλών στο προσκήνιο κατ' εφαρμογή, αν θέλετε, και της ομόφωνης απόφασης της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου 19. Έχουμε λοιπόν άλλη μια απόφαση, ομόφωνη, ήταν τον Απρίλιο του 19. Ακριβώς. Όλες οι πτέρυγες της Βουλής ψήφισαν, τοποθετήθηκαν με θετικό τρόπο για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Μα εδώ όμως τώρα, εδώ υπάρχουν ακόμα νομικά εμπόδια που στερούν ακόμα και από τα θύματα το δικαίωμα της προσφυγής απέναντι στην Γερμανία για όσα έκαναν οι Ναζί. Τι νόημα έχει λοιπόν μια τέτοια ομόφωνη απόφαση όταν δεν υπάρχουν κυβερνητικές τοποθετήσεις και δυνατότητα να σου παρέχει η ίδια η κυβέρνηση εφαρμογής των στοιχειωδών? Το λέτε πολύ σωστά, γιατί τα τελευταία χρόνια νομοθετήθηκε το δικαστικό ένσημο που απαγορεύει ουσιαστικά με το υψηλότατο κόστος που επιβάλλει στα θύματα, αν θέλουν να προσφύγουν στο δικαστήριο, στο φυσικό δικαστή για να βρουν το δίκιο τους, λειτουργεί αποτρεπτικά. Όταν λοιπόν αυτό το κάνεις, θα μου πείτε ποιοι θα προσφύγουν τώρα? Ναι, και εμείς από τη Βιάνο για παράδειγμα, αποφύγαμε την προσφυγή πριν 20 χρόνια όταν προσέφυγε το δίστομο, γιατί εντωμεταξύ είχε βγει μια αντίθετη απόφαση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου και υπήρξε η εθνική γραμμή να μην προσφύγουμε τότε γιατί θα χάναμε την υπόθεση, αλλά να το κάνουμε σε εποχή που θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αν τώρα λοιπόν τα δεδομένα έχουν αλλάξει και θέλουμε να προσφύγουμε, θα χρειαστούμε εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ για να πάμε στα δικαστήρια. Αυτό, πέρα από το ότι λειτουργεί αποτρεπτικά στα θύματα της Βιάνου να πάρουν και αυτοί μια απόφαση σαν του διστόμου που και να την, αν θέλετε, να την χρησιμοποιήσει στη φαρέτρα της ως όπλο η ελληνική κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τη Γερμανία, στέλνει και το λάθος μήνυμα στη Γερμανία, δηλαδή ότι το ελληνικό κράτος δεν εννοεί τη διεκδίκηση, αφού κάνει δύσκολη τη ζωή όσων θέλουν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Άρα λοιπόν από το 19 που πέρασαν, έχουν περάσει 3 χρόνια ακριβώς από τις 17 Απριλίου του 19, δεν έγινε τίποτα θετικό, μόνο μια έτσι ειρηματική διακοίνωση που έγινε όμως σε προεκλογικό χρόνο. Δεν έγινε πάντως τίποτα ουσιαστικό που να δείξει ότι αυτή η απόφαση θα εφαρμοστεί. Δεν εκπονήθηκε καν μια εθνική στρατηγική, ένας οδικός χάρτης, όπως είναι η φράση που χρησιμοποιείται τώρα, που να έχει συγκεκριμένο ορόσημα και αν η Γερμανία συνεχίζει να είναι άκαμπτη, αδιάλακτη, τότε να ανοίξει ο δρόμος για τη δικαστική για να θυμίσουμε, αυτό το οποίο υπέστη η Ελλάδα από τους Ναζί, από τους φασίστες, αυτό το οποίο υπέστη από τους συνεργάτες των Ναζί εδώ, τους Χίτες, τους Γερμανοτσολιάδες, τους Δοσύλλογους, Μαυραγορείτες. Είχαμε μια Ελλάδα που... Ήταν ένα πραγματικό ολοκαύτωμα. Ένα ολοκαύτωμα. Αποδεκατίστηκε ο λαός αυτής της χώρας από την πείνα, από τις αρρώστιες, από τις εκτελέσεις. εκατοντάδες ολοκαυτώματα σε πόλεις και χωριά αυτού του τόπου, μπλόκα. 1.770 χωριά καμένα, πάνω από 400.000 σπίτια κατεστραμμένα. Βασανιστήρια, η εβραϊκή κοινότητα εξολοθρεύτηκε. Όλα αυτά δεν πληρώνονται. Αυτά δεν πληρώνονται. Μα όμως ήρθαν να προσθεθούν οι κλοπές, τα δάνεια, η λαιλασία του πλούτου. Αυτά μπορούν να υπολογιστούν, ακόμα να αποτιμηθούν. Και τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς, σπάνιους, αμύθιτης αξίας έχουν κλέψει και τους εκθέτουν τώρα σε δημόσια και ιδιωτικά μουσεία στο Βερολίνο και αλλού, από τα οποία, στα οποία κόβουν βέβαια και εισιτήριο, έτσι. Εμείς πήγαμε και τα είδαμε στο Μουσείο της Περγάμου και πήγαμε με Γερμανούς δημοκράτες την ομάδα δίστομου από το Αμβούργο. Το οικονομικό κόστος που προκάλεσε η κατοχή από τον ναζισμό μπορεί να υπολογιστεί, κύριε Σιγκελάκη, πώς είναι? Η αλήθεια είναι ότι ο καθηγητής Αγγελόπουλος, ο αείμνηστος καθηγητής Άγγελος Αγγελόπουλος που συμμετείχε και στην αντίσταση αλλά και ήταν καθηγητής οικονομικών, είπε ότι λόγω της κατοχής η Ελλάδα έμεινε 35 χρόνια πίσω. Κύριε Μπογιόπουλε, αμέσως μετά τη λήξη της κατοχής η Ελλάδα θύμιζε κρανίου τόπο. Μόνο μαυροφορημένες γυναίκες, καμένα σπίτια και λιπόσαρκα παιδιά κυκλοφορούσαν. Και μάλιστα τα παιδιά, τα ελληνόπαιδα, για χρόνια μετά την κατοχή στην πλειοψηφία τους υπέφεραν από σοβαρά νοσήματα. Οι άντρες των παραγωγικών ηλικιών είχαν εκτελεστεί. Ποιος λοιπόν θα δούλευε να νοικοδομήσει αυτή τη χώρα? Θυμήστε μου κάτι, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ναι. Θυμήστε μου κάτι. Αλλά η Γερμανία, η οποία έχει αυτή τη συνέχεια, είναι σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, δεν είναι? Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει. Κύριε Σιγκελάκη, ναι, κλείστε. Ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Επειδή είναι μια περίοδος αναθεώρησης της ιστορίας, επειδή είναι μια περίοδος προπαγάνδας που χρηματοδοτείται από διάφορα φανερά ή μαύρα ταμεία, πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα που πέτυχε την πρώτη νίκη των συμμάχων το 40-41 εναντίον του άξονα που ήταν ανίκητος τότε. Πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα πολέμησε επί 217 ημέρες εναντίον και των δύο κύριων δυνάμεων του άξονα και πρέπει να πούμε ότι ακολούθησε η μάχη της Κρήτης και το έπος της εθνικής αντίστασης που ήταν η εθνική αντίσταση στην Ελλάδα από τις πιο ισχυρές στην Ευρώπη. Αυτά όσο και αν θέλουν, δεν αλλάζουν, δεν παραγράφονται και ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι τη δικαίωση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιγκελάκη. Και εγώ να είστε καλά. Είσαι εκείνη που έψαχνα, που χρόνια αλλά ρούσα στην αγκαλιά σου θα θέλα για πάντοτε να ζούσα. Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μ' είδες πως θα είμαστε μαζί. Παραδόθηκα στο κοίταγμά σου, πίστεψα στα λόγια τα δικά σου και πέσα μες στη φωτιά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Βερολίνο, στον Ισάμ, στο Γιάννη, στο Θεολόγο, στο φίλο τον Παντελή, το Χάρο, στο Μινά, στον Παναγιώτη, στον Πειραιά. Μπάμπη μου, το έλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς στο Μιχάλη, στην Αρμενία. Σπύρο, θα το δω. Καλησπέρα στον Αριστίδη, στον Αρίωνα, στον Άκη, στον Ανδρέα, στο Μπετράν, στην Καστοριά, στο φίλο τον Γιώργο, στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στο Περικλή, καλησπέρα στο Σταύρο. Καλησπέρα στον Τάσο, στο Πήλιο, στην Τίνα, στη Χαλκίδα. Και πολλούς, πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ευγενία, στις Σέρες. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και θα ξεκινήσουμε από το πεδίο των μαχών στην Ουκρανία, καθώς όσο αποσύρονται τα ρωσικά στρατεύματα από πάρα πολλές πόλεις στην Ουκρανία, αρχίζει να γίνεται και ορατή το τι αφήνει πίσω το πόλεμος. Περίπου 400 κάτοικοι του Χοστομέλ, προαστίου του Κιέβου, αγνοούνται ενώ έπειτα από 35 ημέρες ρωσικής κατοχής, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, ο κύριος Τάρας Ντουμένκο, ο οποίος είπε στο τοπικό ραδιόφωνο ότι γίνονται έρευνες σε υπόγεια στο προάστιο, προκειμένου να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι νεκροί ή ζωντανοί. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένα ίχνος των περισσότερων εξ αυτών και είναι πάρα πολύ δύσκολη η διασταύρωση των στοιχείων, δεδομένου πως οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες δεν έχουν φύγει με κάτι καταμετρημένο, έχουν φύγει παίρνοντας τα πράγματά τους και φεύγοντας από τα σύνορα. Σε ό,τι αφορά στο διπλωματικό κομμάτι, είχαμε μία δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Στόλτεμπεγκ, ο οποίος προειδοποίησε την Ρωσία πως θα πρέπει να είμαστε όλοι ρεαλιστές. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα κρατήσει μήνες ή και χρόνια και θα πρέπει και η Ρωσία να είναι προετοιμασμένη γι' αυτό, εφόσον θέλει να συνεχίσει αυτόν τον δρόμο και να υποστεί και τις ανάλογες κυρώσεις. Και ξέρει από χρόνια αυτούς, 20 χρόνια δεν ήταν στο Αφγανιστάν. Ναι, ναι. Ακριβώς. Μετά παρέδωσε στους Ταλιμπάν, δεν παρέδωσε. Πάρα πολύ σωστά. Ναι. Για πάμε. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο κ. Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν έχει παραιτηθεί από την πρόθεσή του να καταλάβει όλη την Ουκρανία, όπως είπε ο κ. Στόλτεμπεργκ, και υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχει και αυτή η διάρκεια στον πόλεμο. Βέβαια, το Κρεμλίνο δεν έχει απαντήσει ακόμη στις δηλώσεις του κ. Στόλτεμπεργκ, ωστόσο αναμένεται να είναι σφοδρή απάντηση, δεδομένου που, όπως φαίνεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βάλει στο στόχαστρο του νέου πακέτου κυρώσεων τα ενήλικα παιδιά του Βλάντιμιρ Πούτιν, και αυτό θα δυσκολεύσει ακόμη περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κινηθεί οικονομικά και όχι μόνο ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Βεβαίως δεν πάβει να έχει συμμάχους, καθώς για παράδειγμα ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, ο κ. Βίκτορ Όρμπαν, δηλώνει έτοιμος να πληρώσει σε ρούβλια το φυσικό αέριο, αν αυτό θέλει η Ρωσία. Ούτως ή άλλως είχε δηλώσει φίλος του Βλάντιμιρ Πούτιν με το που επανεξελέγει στον πανηγυρικό του λόγο και σήμερα επανέλαβε πως είναι πρόθυμος και να σταθεί στο πλευρό του με κάθε μέσο, αλλά και να τον βοηθήσει στις οικονομικές του συναλλαγές, πληρώντας σε ρούβλια που προμηθεύεται ούτως ή άλλως του το μεγαλύτερο μέρος του από τη Ρωσία. Μα τα περί από ναζιστικοποίησης του Πούτιν είναι προφανέστατο ότι είναι πρόσχημα. Γιατί δεν είδαμε ποτέ κανέναν, πώς το λένε, αντιφασίστα, ούτε να λατρεύει ούτε να λατρεύεται από τους Ορμπάν. Δεν είδαμε κανέναν αντιφασίστα ούτε να λατρεύει ούτε να λατρεύεται από τις Λεπέν. Και δεν είδαμε ποτέ κανέναν αντιφασίστα να έχει ως εμβληματικό διανοούμενο τον Ιβάν Ιλίν, ο οποίος ήταν ένας Ρώσος εμιγκρές που λάτρευε τον εθνικό σοσιαλισμό. Και βεβαίως είναι προσχηματικά όλα αυτά του Πούτιν περί από ναζιστικοποίησης. Διότι την εισβολή του στην Ουκρανία δεν θα την έκανε με σημαία την αποκομμουνιστοποίηση. Δεν έχω δει κανένα αντιφασίστα να είναι ταυτόχρονα και αντικομμουνιστής. Τα έβαλε με τον Λένιν, με τους Μπολσεβίκους, με τη Σοβιετική Ένωση. Κάνω λάθος? Αυτό δεν ήταν το διάγγελμα 24 Φλεβάρι του Πούτιν? Βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε, και το λέω με αφορμή ένα μήνυμα ενός κουκουλοφόρου του Twitter που έχει στείλει εδώ, το γεγονός λοιπόν ότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί προσχηματικά την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Όπως δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν δολοφόνοι Ταλιμπάν, φασιστό Ταλιμπάν, στο Αφγανιστάν. Μόνο που αυτό ήταν ένα πρόσχημα για τους Αμερικάνους. Όπως δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε δεσποτικό καθεστώς και αυταρχικό και τρομακτικό και τρομοκρατικό στο Ιράκ, του Σαντάμ. Μόνο που αυτό ήταν πρόσχημα για τους Αμερικάνους. Όπως δεν σημαίνει ότι στη Γιουγκοσλαβία δεν υπήρχε εθνικισμός και εμφύλοι και εθνοκαθάρσεις. Μόνο που αυτά ήταν προσχήματα για τους Αμερικάνους. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι έχουν βερδέσει τη βούρτσα με τη βούρτσα. Και η ευαισθησία τους απέναντι στα θύματα είναι επιλεκτική. Είναι υποκριτική, είναι ψεύτικη και είναι φαρισαϊκή. Γιατί δεν τους νοιάζουν τα θύματα, δεν παίρνουν θέση υπέρ των θυμάτων, παίρνουν θέση διαλέγοντας δολοφόνους. Αυτό κάνουν. Έχεις κάτι άλλο, Τζένι μου? Όχι, με καλύψει το πλήρως. Φιλιά πολλά. Για τον κύριο Ζελένσκι τώρα που με ρωτάτε, αύριο, θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σιγά σιγά θέλω να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς σε όλη αυτή τη συντροφιά, σε όλη αυτή την παρέα, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Αν στείλεις μηνύμα χαράς, σημάδι πως με αγαπάς, αγαπημένη. Να'ρθεις θα σε καλοδεχτώ, κι αν χάθηκε σε αγαπώ, αγαπημένη. Καλό χέρι για χειμώνες, περιμένω να φανείς. Μακριά καυτά σταγόνες, θα με καινός που να'ρθεις. Θα με καινε, θα με καινός που να'ρθεις.